պահպանում եւ որոշակի մոբիլիզացիա ոչ միայն ներքին ռեսուրսների, այլ ստապ գիտակցության, որպեսզի մենք ապրումների ու զգացողություններին այսօր ինչքան հնարավոր է իհարկե քաջ գիտակցում են, որ դա շատ դժվար աշխատանք է, բայց այնուամենայնիվ որպեսզի ինչքան հնարավոր է մենք իրականության զգացողությունը պահպանենք, այլ ոչ թե ընկնենք զգացողությունների հետևից, որոնք էլ վտանգավոր են այն առումով, որ ավելի շատ մենք պատկերացումներն ենք ձևավորում, մենք մեր երևակայական աշխարհն ենք զարգացնում, ինչն էլ բնականաբար առաջացնում է ուժերի եւ զգացողությունների լարում, ինչը տվյալ պարագայում այդքան էլ արդյունավետ չէ։ Արցախի հանրային ռադիոնայեթերում կարծիք հաղորդաշարը շարունակում է իր ծրագիրը։ Անահիտ Մուրզանյանի օրվա զրուցակիցն է հոգեբան Անահիտ Լալայանը։ Ընդհատենք զրույցը օրացույցով, այնուհետև կլսենք զրույցի շարունակությունը։ Այսօր ծնվել են Կարլ Մարքսը, գերմանացի նշանավոր փիլիսոփա, կոմունիստական գաղափարախոսության հիմնադիրը, Հենրիկ Սենկևիչը, լեհ գրող պատմավեպերի հեղինակ, Նոբելյան մրցանակակիր, Դուգլաս Մոուսոնը, ավստրալիացի երկրաբան, Ֆլոտ Գոտֆրեդսոնը, ամերիկացի նկարիչ, Արաքս Բաբայանը, նշանավոր հայ քիմիկոս, Գևոր Ղարիբջանյանը, հայ պատմաբան, Արթուր Շավլովը, ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Յուրի Նազարովը, կինո և թատրոնի ռուսաստանցի դերասան, Ռուբեն Հովսեփյանը, հայ գրող հրապարակախոս, Լիոն Իսմայելովը, խորթան և ռուս գրող երգիծաբան։ Սուրփոյին բացված ու երազանքն զդարավոր քեզանով են բապախում աշխարհով սփռված հայոց սրտե հազարավոր հաղթանակ հաղթանակ եւ տխուր ես եւ ուրախ ես հաղթանակ հաղթանակ Հայաստանը Արցախնես հաղթանակ հաղթանակ Հառապանց մեր բանակիննես հաղթանակ հաղթանակ մեր ազգիննես ու անգիննես Մենք մարդը չենք Հաղթանակ, հաղթանակ, եւ տխուր ես, եւ ուրախ ես, հաղթանակ, հաղթանակ, Հայաստանն ես, ու Արցախն ես, հաղթանակ, հաղթանակ Եվ տխուր ես, եվ ուրախ ես, հաղթանակ, հաղթանակ, Հայաստանն ես, ու Արցախն ես, հաղթանակ, հաղթանակ, հառապանց մեր բանակին ես, հաղթանակ, հաղթանակ,

հապվիարում, բարձր էգին է խաղաղության, աչքս միշտ ճամպին է, պարոն կապիտան, աստված թող երկուսի դել, լինի պապան, և թող որ մորախոտքը, լինի վրան, պահիր աչքի դուսի բես, պարոն կապիտան. Հաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, հրաժշտից առաջ բոլորիս մաղթում ենք խաղաղություն մեր երկրին, մեր հայրենիքին տեր կանգնելու, արարելու անսասան կամք։ Ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։